I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry, mówiłem. Hej. 4 minuty po godzinie 4. To jak zwykle na dzień dobry, nasza piosenka dnia. A dziś, no uwaga, bo ta piosenka to tak śmignie jak chwilówka. Raz, dwa, trzy i już. Dziś pozycja dla słuchaczy o wyrobionym guście muzycznym. Grzegorz Halama. O, jaki piękny kraj. Będzie a jak mrówki do krówki i wyjdzie z tego chyba. mnie szatan jest. Na kredyt żyję już od lat. Opa! Za to szeroki mam gest. Widzicie ludzie, że pomyślunek ważna rzecz. Na karku łeb jak sklep. Stówkami rzucam tu i tam. I właśnie ciebie chcę. Mówię wam to, ajajaj, jest tylko chwila, chwila. Tu jestem wielki pan. Gorące uda prosto z grilla będę jadł. O! Chwilówka. You make my summer. Także taka sytuacja. Chwilówka Grzegorz Halama w naszej piosence dnia, a kilkukrotnie dziś ten utwór, między innymi w porannej audycji po 8.30. Za chwilkę rozgrzewka szarych komórek korespondencyjnych. Będziemy wywoływać mailowo, telefonicznie i SMS-owo, ale wcześniej delikatnie, spokojnie przypominamy sobie nagranie, które kiedyś skutecznie Państwa budziło. Duet Kuczkulka. Hold your head up. Up ahead is wild and thorny. Don't you worry, love, all that heavy storm just rain it on me, yeah. Don't ask how we're gonna get there, I don't care when we're gonna get there. We're almost there. Future always comes in disguise. Future always seems to feel nice, so babe, let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you find your love, you better bring it home to me immediately. If you got a goal, you're gonna reach it. If you find your soul, you better preach it honestly. How hard can that be? Let me give you a word of advice now. If you got a song, you gotta sing it. If you find your love, you better bring it home to me immediately. If you got a goal, you're gonna reach it. If you find your soul, you better preach it honestly. How hard can that be? If you got a love, you gotta sing it. If you find your song, you gotta bring it home to me immediately. to zdolne, fajne smyki. Korespondencja od państwa. Tak, jeszcze przed naszym umówionym znakiem sygnałem. No to szybciusieńko. Budzik, @polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i smsowo 71335. Prośba o prawdziwe disco. No już było takie rock, disco, disco rock w naszej piosence dnia, no to teraz będzie disco partizani. 11:30 po 4. Trzy szybkie ciach, ciach. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brasilia. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brasilia. Disco lubimy Transylwania, Chantel i Disco Partizani. 15:30 po 4. Sygnał od państwa pierwsze SMS-owe dziś od naszego wiernego słuchacza o tym, że w okolicach Poznania burza i 9 stopni. burza w szklance wody, ale i nie tylko. Będziemy pana synoptyka podpytywać, cóż tam zaplanował na dziś. Jeśli chodzi o temperatury, jak znalazł pan Janek z Wahadła Łódź Grudziądz, odzywa się jako pierwszy dziś telefonicznie, ustrzelił dublecik i już dwucyfrówka. A jak wspomniał pan Janek, miejscami nawet trzycyfrówka, bo miejscami było nawet i 10,5, a podczas wieczornego startu do pracy to nawet i 12. No zdaje się, że przed północą w Warszawie to chyba około 15 nawet było, tak właśnie. No więc już buciki wiosenne, płaszczyk, ale trzeba uważać, bo pan synoptyk zapowiada, że jeszcze jutro nie tak znowu letnio, by się nie wyletnić. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Janka. Brawo Jasiu, no a że jako dzień bez korespondencji panów Tomków, dniem straconym, to pan Tomek dziś z Oświęcimia, jeszcze dwie godzinki do spania po nocce, melduje się przy radioodbiorniku, a to meldunek mailowy. Może coś mocniejszego, jeszcze mocniejszego, tak sobie pomyślałem. No dobrze, dla pana Tomka, dla pozostałych w nagrodę, to tak dziś w tym kąciku spotkań z korespondencją Tomków. Omen, omen, dziś też właśnie omen na rozgrzewkę. A ciąg dalszych sygnałów mailowo, telefonicznie i SMS-owo to jak zwykle w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Oczywiście wieści pogodowe, drogowe, jeśli takowe będą, krajowe i zagraniczne. Serdecznie państwa zapraszamy. Za chwilę powitanie nowego dnia, 17 po czwartej. Tylko rok, może dwa, miało być na chwilę, kilka dni, znów do dna. Z życia chociaż tyle, dobrze wiesz, to nie to. Miało być inaczej, rób co chcesz, tylko kto. W najdalszym kącie cicho płaczę znów. Może wymyślimy nowy plan, zaczniemy od nowa. Wiem, że nie lubisz wielkich zmian, lecz dziś zacznijmy jeszcze raz. Co mnie tutaj trzyma? Czemu jeszcze jestem z wami tu? Ciągle tylko zima. Chociaż raz z nimi się zamienić, chociaż przez krótki czas spełnić swe marzenia, żebym mógł robić to, na co mam ochotę, życie kraść, tracić czas. Latając własnym samolotem, tak. Może wymyślimy nowy plan, zaczniemy od nowa. Wiem, że nie lubisz wielkich zmian, lecz dziś zacznijmy jeszcze raz. Co mnie tutaj trzyma? Czemu jeszcze jestem z wami tu? Ciągle tylko zima. W moim mieście kolorowych snów. Jeszcze jestem tu. Jeszcze jestem tu. Jeszcze jestem tu. Jeszcze jestem tu. Jeszcze jestem. Jeszcze państwo proponują jeszcze mocniej, jeszcze. No dobrze, będziemy testować wytrzymałość wzmacniaczy membran, czy czego tam jeszcze. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze się skończy, a wióry z radioodbiornika nie zniszczą sprzętu grającego. Jeszcze będziemy próbować. Jeszcze przed nami kolejny dzień, ale to mały piątek, jeszcze chwilkę i weekend. Czwartek, 5 kwietnia. Przed nami słońce obudzi się chwilkę po 6:00, jeszcze po budziku. Zajdzie po 19:00, dzień potrwa, no dziś tak zmiennicko, 13 godzin i 13 minut. Imieniny Alberta, Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A dziś, uwaga, kilka ważnych świąt z kalendarza świąt osobliwych. Dzień bez makijażu, ponoć. No nie wiem, czy któraś z pań się na to zgodzi. Być może. Dziś także Dzień Trzeźwości, Dzień Leśnika i Drzewiarza oraz Dzień Grzeczności za kierownicą. Sobie myślałem, że tak właściwie codziennie to można by obchodzić. No nie jest łatwo. Jeszcze do tego od święta dziś. Dzień Grzeczności za kierownicą. Motyla noga. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu krok, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgiętłej, lecz kiedyś jeszcze będę piosenka demotywująca, tak mi się nie chce. Micro music. Ale do roboty trzeba, tym bardziej, że nie ma co narzekać. Tydzień zaczęliśmy od wtorku, a to już jutro piątek, jakby nie było weekend na horyzoncie. 26 minut po godzinie 4:00. To teraz przypominamy. Budzikowe kalendarium. Obfite kalendarium. Dziś przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 5 kwietnia. I tak w roku 1900 urodził się Spencer Tracy, amerykański aktor, wystąpił w ponad 70 filmach, tworzył również wiele kreacji na deskach teatrów Broadway. Zmarł w 1967 roku. 110 lat temu urodził się Herbert von Karajan, austriacki dyrygent światowej sławy, kierował m.in. Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej, Filharmonii Wiedeńskiej, Operą Wiedeńską, zmarł w 1989 roku. 102 lata temu urodził się Gregory Peck, amerykański aktor filmowy, występował w doskonałych obrazach W Białym Kanionie, w Rzymskich Wakacjach. W 1967 roku był, od tegoż roku był współzałożycielem Amerykańskiego Instytutu Filmowego, uhonorowany licznymi nagrodami, w tym Złotym Niedźwiedziem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. W 1993 roku za całokształt twórczości, zresztą też napisał książkę An Actor's Life. Zmarł w roku 2003. 102. rocznicę urodzin wspominamy Gregorego Pecka. W 1941 roku w obozie hitlerowskim koło Drezna zmarł Franciszek Kleber, generał, dowódca samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. We wrześniu 1939 roku, przypomnijmy, że pod Kockiem stoczyła ona ostatnią bitwę kampanii wrześniowej. 77. rocznica śmierci generała Franciszka Kleberka. 76 lat temu urodził się Peter Greenaway, angielski reżyser, scenarzysta, malarz, także reżyser awangardowych krótkometrażówek. A 66 lat temu, w 1952 roku, PRL i ZSRR podpisały umowę o budowie w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Przypomnijmy, został oddany do użytku 22 lipca, oczywiście 1955 roku. Kilka dat na teraz, a kalendarz muzyczny już za niecałą godzinę. Za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą, i to jaką, prognozą na dziś. A my też tak troszkę nawiązując do dzisiejszego święta, Dzień Leśnika i Drzewiarza, pomyślałem sobie, łącząc brakujące kropki z tym mocniejszym uderzeniem. To już teraz KSU i Umarłe Drzewa. Życie drogą własnych węski biegnie, nadamał pański świat mistrza. Szybciej, coraz szybciej opętam zegar, oszalajmą, dwie sekundy odlicza. Umarłe drzewa, proszą o litość, umarłe drzewa, prześwięcam krzyczą. Umarłe drzewa, proszą o litość, umarłe drzewa, prześwięcam krzyczą. Już czas, już czas, już czas. Coraz wolniej obłęd lub rozsądek pora, wybrał drogę, zbliża się granica. Bliżej, coraz bliżej widać napiskony z wielkich serial, człowiek przestał mi zachwycać. Umarłe drzewa, proszą o litość, umarłe drzewa, prześwietlą krzyczą. Umarłe drzewa, proszą o litość, umarłe drzewa, prześwietlą krzyczą. Już czas, już czas, już czas. Drogą własne klęski biegnie, naga małpa i swój świat wymyśla. Szybciej, coraz szybciej opętany zegar, oszalały małpie sekundy oblicza. Umarłe drzewa, proszą o litość, umarłe drzewa, przed śmiercią krzyczą. Umarłe drzewa, proszą o litość, umarłe drzewa, przed śmiercią krzyczą. Już czas, już czas, już czas. No, znamiona mocniejszego uderzenia wydaje mi się, że zostały spełnione. Już po 4:30 czas na prognozę pogody. A pan synoptyk o tym, że nad Europą Północną i Centralną oraz Południowo-Wschodnią pogodę kształtują rozległe niże z układami frontów atmosferycznych, z ośrodkami nad Atlantykiem, Skandynawią i Włochami, a pozostałe rejony Europy w zasięgu wyżów. No i Polska pod wpływem niżu znad Skandynawii, a jakże w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie Tak jest, chłodniejsze powietrze, też polarnomorskie, no ale to już będzie zupełnie inne polarnomorskie, chłodniejsze, właśnie. Dziś w miarę pogodnie, ale może się chmurzyć na wschodzie i południu kraju, możliwe burze. Najmocniej popada w Małopolsce, tam też możliwe lokalne burze, przelotne opady, no najmocniejsze, jak tak patrzę na mapy pogodowe, rzeczywiście to Małopolska dziś. Ale prócz południa kraju także na wschodzie możliwe opady. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz oraz lokalnie na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę, wiatr południowy i zachodni. Ciśnienie spada z tego przedwczorajszego strażackiego 998, wczorajszego policyjnego 997, dziś tylko 993 hektopaskale. Tyle wyniesie ciśnienie w południe w Warszawie. No a na termometrach ciśnienie spada, temperatura rośnie od 12 stopni dziś nad samym morzem, przez 15 na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, 16-17 w centralnej części kraju i tyleż w większości regionów. A najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do stopni 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Promienie polewają z nieba żar. Łapię to spojrzenie i skrzenie, cały czas otwarty bar. Piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna. Czuję znów pragnienie, promienie polewają z nieba żar. Łapię to spojrzenie i skrzenie, cały czas otwarty bar. Piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna. Piję życie do dna. Czuję lekkość, unosimy się powoli wzwyż. Nasze tempo, te godziny się zlewają dziś. Mamy przeszłość, może przyszłość. Dla mnie liczy się już tylko teraz. Idziemy coraz dalej po bliskość. Ludzie grają nieczysto, mydlana opera. Znów bańki pękną i to wszystko serio. Brainwash, wymieszany z histerią. Nie kiwnę ręką, to się skończy period. Spokojnie, Melissa Elliot. Biorę jeden łyk światu stóp, fit. Kiedyś jak pan notorycznie big. Headbangin, headbanger, Justice League. Nie dają wiary, to taki polski sznyt. Czuję znów pragnienie, promienie polewają z nieba żar. Łapię to spojrzenie i strzenie, cały czas otwarty bar. Piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna. Czuję znów pragnienie, promienie polewają z nieba żar. Łapię to spojrzenie i strzenie, cały czas otwarty bar. Piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna. Piję życie do dna. Kocham takie piękne widoki, kształty zapierające dech, tak hipnotyzujące, trudno patrzeć na boki. Hał, haj, obłoki, natury zew. Z lewej Alija, po prawej Dila. Czuję, jakbym pukał do drzwi nieba. Dylan, jest dobrze, pięknie się wszystko rozwija. Popatrz, co wyrosło z tego szczyla. W dół kilka kilo, świadomy fat killa. Z korzyścią chudych i grubszych lat bilans. Zimny jak lód, bardziej cube niż vanila. T.M.O.P. częściej mam chill out. Biorę drugi łyk do dna, pyk, pyk. Dobre życie ma smak, to kolejny litr. Ktoś tam syknął, syka, ja składam te sample, klapy i kick. Czuję znów pragnienie, promienie polewają z nieba żar. Łapię to spojrzenie i strzenie, cały czas otwarty bar. Piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna. Czuję znów pragnienie, promienie polewają z nieba żar. Łapię to spojrzenie i strzenie, cały czas otwarty bar. Piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna, piję życie do dna. We'll be right back.

nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Dzień trzeźwości dziś w kalendarzu. Sygnały od państwa. Pan Jurek na słuchu, żeglarz. Pani Kinga z Krakowa mówi dzień dobry. Z Krakowa także pani Kasia kłania się nisko z Płocka. Pierwszy sygnał od pana Tomka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały także od pani Kasi. Warszawa na słuchu przed poranną drogą do pracy i już. No i jeszcze od pana Marcina. W drodze do pracy też ciepło. Dwucyfrówka. Kto by pomyślał. Bardzo pięknie dziękujemy. Olsztyn aktualnie w pracy z okolic Kassel. To z pozdrowieniami od pana Grześka. Tak jest. Bardzo pięknie dziękujemy. To już jedną nóżką tak za granicą. No ciekaw jestem, jak pan redaktor wybrnie z tego dzisiejszego kolejnego święta. No już jedna piosenka o drzewach czy o drewnie była. No to teraz Paulina Przybysz i drewno. Przypomnę dziś cień leśnika i drzewiarza. A z państwa uważnie słuchają i trzymają za słowo redaktorka. No. Za 8:05. Zbliż się gdzieś jak egzotyczne drewno. Takie ślepyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złapię zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź. Moje zdanie, jak traktuję zacieranie granic. Co powinno się wydarzyć, zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik. Ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Łapnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź. A to echo się niosło się. Drewno. Paulina Przybysz. Nowe nagranie w Trójce. Sygnały zagraniczne. Szybciusieńko zza wielkiej wody. Z Chicago pan Krzysiek w nocy o tym, że była zima. W dzień przepiękne słońce. Stopiło śnieg, ale było chłodno i wietrznie. Mówię dobranoc zamiast dzień dobry. Niegdyś z Krakowa pan Krzysiek, teraz z Chicago. Bardzo dziękujemy. Europejski podróżnik. Narciarskie pozdrowienia od pana Stefana. Bardzo dziękujemy. Pani Ania z Perf o tym, że tak szybciusieńko pozdrowienia. Już po kawie, a tu zaraz lunch. Australia też na nasłuchu z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. 7 powyżej. Nie wieje, ale pada i padać będzie przez cały dzień. Czekamy na słońce. Middelfart, Fionia na nasłuchu i pan Sebastian z Danii. Z Kataru sygnał od pana Piotra o tym, że wiosna atakuje. O poranku w drodze do pracy 27 stopni. I już weekend za chwilkę. No tak. 27 u nas też. No prawie. W weekend też prawie tyle będzie. Krótko i na temat pani Iza z Nowego Jorku, pan Wojtek z Manchesteru jeszcze w robocie i pani Magda Harstad, norweskie północ, też na słuchu przed godziną 5 rano. Sygnały drogowe i pogodowe po godzinie 5 polecamy się, a na budziku za 2 minuty 5. Trójka polskie.